Paliła się jakaś kontrolka. I ekstra. Teraz do ekstra pensji nowość. Ekstra premia, nawet 100 tysięcy złotych od ręki. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Minęła 17, czwartek, 27 dzień czerwca, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pospiech, dzień dobry. Najważniejsze wiadomości, Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Były szef resortu spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych Bartłomiej Sienkiewicz przed Sejmową Komisją do spraw wyłudzeń VAT-u. Duży pożar warsztatu samochodowego i składowiska opon koło Olkusza w Małopolsce. W tym serwisie też lista przebojów programu trzeciego, która jutro wyjątkowo z Zakopanego rozpocznie się Lato z Radiem Festiwal 2019. 4 godziny przed Sejmową Komisją, która zajmuje się wyłudzaniem VAT-u, zeznawał były szef resortu spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych Bartłomiej Sienkiewicz. Po przesłuchaniu mówił dziennikarzom, że podległe mu służby, a w szczególności funkcjonariusze CBŚP, wykonali dobrą pracę, a przesłuchanie jego zdaniem było upolitycznione. Państwo polskie wygrało, znaczy osiągnęło sukces. Podobnie jak w latach 90. wygrało z mafiami typu Wołomin czy Pruszków. Zaczął to AWS, skończył SLD. Ale SLD nie mówiło, że AWS pracował razem z mafią pruszkowską czy Wołominem. Platforma Obywatelska razem z PiS-em po kolei naprawdę odniosła sukces. Przewodniczący komisji z ramienia PiS Marcin Horała przyznał, że były minister spraw wewnętrznych podjął działania, by ukrócić wyłudzenia VAT, ale w opinii posła większość była spóźniona. Tu jest taka właśnie sprzeczność między tymi zeznaniami a zeznaniami Donalda Tuska, który jeszcze jakby do tej pory, czyli w roku 2019, nie uważa, że był jakiś szczególny w Polsce problem z wyłudzeniami podatkowymi czy z luką VAT. No, tymczasem tutaj minister Sienkiewicz zeznaje, że już przychodząc do, na dzień dobry, mówiąc kolokwialnie, w ministerstwie, widział, że to jest duży problem i tutaj szczególnie zlecał to. Trochę gorzej było z efektem tych zleceń. Wykonano kilka takich drobnych ruchów, które można ocenić pozytywnie, natomiast no, w żaden sposób one nie zmieniały sytuacji jako takiej. Bartłomiej Sienkiewicz był jednym z ostatnich świadków, który złożył zeznania przed komisją. Jej członkowie planują zakończyć wszystkie przesłuchania do końca lipca. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka VAT w badanym przez komisję okresie mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Duży pożar warsztatu samochodowego i składowiska opon we wsi Kwaśniów Górny koło Olkusza w Małopolsce. Z ogniem walczy 100 strażaków. Jak informuje rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak, sytuacja jest już opanowana. W wyniku tego pożaru spaleniu uległy 2 samochody osobowe, 3 autobusy oraz zabudowania gospodarcze, w tym jeden budynek gospodarczy o wymiarach 20 na 15 metrów, którego konstrukcja zawaliła się, oraz drugi budynek gospodarczy, którego nadpalony został dach. Ewakuowano 40 mieszkańców 7 sąsiednich domów. Bartłomiej M. został zwolniony z aresztu, informuje kapitan Anna Czajczyk, rzeczniczka dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie. Były rzecznik MON-u opuszcza areszt śledczy w Tarnowie. Wcześniej rodzina wpłaciła 100 tysięcy złotych kaucji, a prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu złożyła wniosek o wstrzymanie postanowienia sądu. Sąd procedury nie wstrzymał. Były rzecznik MON-u Bartłomiej M. przebywał w areszcie od 30 stycznia. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i działania na szkodę spółki PGZ. Do końca roku NATO ma zwiększyć gotowość bojową w całej Europie. Przewiduje to strategia 4x30, nad którą pracują kraje członkowskie sojuszu. Sprawa była jednym z tematów zakończonego w Brukseli spotkania ministrów obrony państw NATO. O szczegółach Wojciech Cegielski. Zwiększenie gotowości bojowej w Europie to jedna z decyzji ubiegłorocznego szczytu NATO w Brukseli. Strategia 4x30 zakłada, że do 2020 roku sojusz ma mieć do dyspozycji 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr powietrznych oraz 30 okrętów bojowych gotowych do działania nie później niż po 30 dniach. Szef NATO Jens Stoltenberg poinformował, że prace nad kompletowaniem dyżurujących żołnierzy zmierzają ku końcowi. Mamy już około 3/4 potrzebnych nam wojsk. Wciąż jeszcze mamy pracę do zrobienia, ale do końca roku zamierzamy skompletować wszystkie siły. Żołnierzy na dyżury bojowe przeznaczy też Polska. Minister obrony Mariusz Błaszczak nie chciał jednak w Brukseli mówić o szczegółach. Oczywiście zgłosiliśmy naszą aktywność we wszystkich 3 rodzajach sił zbrojnych. O szczegółach pozwólcie Państwo, że jeszcze teraz nie będę mówił. Te szczegóły zostaną przedstawione na grudniowym szczycie przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nowe decyzje NATO są konsekwencją agresywnego zachowania Rosji w regionie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Włodek Pawlik Trio, kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. To zespoły, które zagrają jutro w Zakopanem podczas inauguracji Lato z Radiem Festiwal 2019. Stolica Polskich Tatr będzie też miejscem spotkań z dziennikarzami Polskiego Radia, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Metz. To jest taka naturalna trochę tradycja, że ponieważ to festiwal radiowy i dziennikarze radiowi są obecni tam albo dlatego, że mają z miejsca zdarzeń swój program, albo dlatego, że zapowiadają koncerty, no nie będą się chować, tylko chętnie spotkamy się i ze słuchaczami i poprowadzimy pewnie rozmowy z muzykami. Będą specjalne strefy, gdzie takie wydarzenia będą się działy przez dobrych kilka godzin. Koncerty transmitowane będą na antenach Polskiego Radia i na polskieradio.pl. Z Zakopanego nasi radiowi koledzy poprowadzą też audycje piątkowe. Zapraszamy do Trójki, listę przebojów programu trzeciego, a w sobotę Markomanie. Skrót informacji w Trójce już za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na sport i Mateusz Fusiarz. Na zegarach dopiero 5 po piątej, a Polacy już z 3 medalami. W Mińsku rozgrywane są Igrzyska Europejskie i dziś popisują się tam nasi kajakarze. Brązowy medal w wyścigu jedynek na 200 metrów wywalczyła Kanadyjkarka Dorota Borkowska. Także trzecia w wyścigu na tym samym dystansie była kajakarka Marta Walczykiewicz. A wszystko przed południem także brązem rozpoczęła nasza czwórka kajakarek w wyścigu na 500 metrów. Katarzyna Kołodziejczyk, Anna Puławska, Helena Wiśniewska i Karolina Naja. Pojechałyśmy swój bieg. W tych warunkach nie było zbytnio możliwości rozglądania się tak naprawdę. Tak bardzo mocno wiał wiatr, że w pewnym momencie po lewej stronie bojek wylądowałyśmy i szybko musiałam wysterować na środek tor po raz kolejny. Nie było łatwo, muszę przyznać, wysterować tę łódkę. Wierzyłyśmy i wiedziałyśmy, że ten finisz jednak mamy taki dobrze wypracowany i pojechałyśmy to, co miałyśmy pewne i wypracowane na treningach. Dobry dzień Polaków w Mińsku, nie najgorszy też w Londynie. Z rankingów wiedzieliśmy, że w turnieju singlowym na Wimbledonie na pewno zagrają Hubert Hurkacz, Magda Linet i Iga Świątek, ale to najwidoczniej było dla naszych za mało, bo z trójki zrobiła się już czwórka. Eliminację szczęśliwie przebrnął Kamil Majchrzak. W trzech setach do 2-4 i do 0 pokonał Francuza Enzo Cuoco. Oczywiście, że nie był to łatwy mecz, natomiast byłem lepszy, po prostu miałem więcej broni na niego, przy czym grałem bardzo konsekwentnie realizowałem taktykę, którą sobie narzuciliśmy i wynik można to wskazywać. Czyli tak, w tej chwili w Londynie mamy na pewno 4 singlistów, a to wciąż nie musi być koniec, bo główną drabinkę gra jeszcze Katarzyna Kawa. Zagra w niej, jeśli pokona dziś Elenę Gabriele Rusę. Na razie jednak mecz bardzo wyrównany, Rumunka ani myśli przegrywać, bo pierwszą partię wygrała 7-5. A wspomniany Hubert Hurkacz, podobnie jak Kawa, właśnie rozgrywa swój mecz. Polak Wistborn walczy o półfinał z Amerykaninem Taylorem Fritzem. I w tym meczu też skończył się już pierwszy set, którego Polak przegrał niestety do 4. Żeby zagrać w Warszawie, Arvydas Novikovas nie musiał przechodzić żadnych eliminacji. Wystarczyło dogadać się z wicemistrzem Polski i podpisać kontrakt. To właśnie Litwin zrobił i przez najbliższe 3 sezony kopać będzie przy Łazienkowskiej 3. Legia zapłaciła Jagiellonii około 300 tysięcy euro. Novikovas w Ekstraklasie zdobył do tej pory 21 bramek i zaliczył 16 asyst w 80 występach. Teraz ma być podobno kluczowym wzmocnieniem Legii w walce o powrót do fazy grupowej europejskich pucharów. Podobno. Pan Tomek napisał do nas i podsumowuje. Stopa bezrobocia najniższa, a temperatura najwyższa. No taki mamy klimat, na taki sobie zapracowaliśmy. Pozdrawiamy panie Tomku. A jeżeli chodzi o pogodę, to niż Otto dyryguje pogodą. Takie zdanie znalazłem w jednej z prognoz. A konkret dla nas wynika z tego taki, że do Polski napływa chłodne powietrze polarnomorskie z nad Skandynawii. Dziś i jutro na termometrach nigdzie nie zobaczą państwo temperatury powyżej 30 stopni. Teraz od 20 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie. Piątek z jeszcze niższą temperaturą. Od 17 stopni na krańcach południowych do maksymalnie 26 stopni to na zachodzie kraju. Od soboty ocieplenie do 29 stopni. W niedzielę no znów piekarnik z pokrętełkiem ustawionym miejscami na 35 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi, bo zaraz powiedzmy. Będzie o szparagach, będzie na koniec. Ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. I to nie jest gra komputerowa. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 300 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 300 zł. Na przykład dwudrzwiowa srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa energetyczna A++. Teraz taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17:00 trwają poszukiwania bursztynowej komnaty. Te osoby, które obsługują te bardzo drogie urządzenia, które coś tam pokazują, nie są w stanie odpowiednio zinterpretować tych obrazów, bo ja odnoszę takie wrażenie, oczywiście w niczym nie ujmując tym poszukiwaczom, bo fajnie by było, gdyby coś znaleźli, ale to jest mniej więcej tak, jak dużo z nas osób miało robione badanie USG. I to mniej więcej chyba wygląda tak, jak ja, jako osoba zupełnie niezwiązana z medycyną, dostałbym taki aparat i próbował zbadać, czy u mnie z kośćmi, stawami jest tam dobrze. Bo to takie rozdmuchiwanie, a potem się okazuje, że wielkie nic. Coś mi podpowiada, że na te znaleziska z bursztynowej komnaty to jeszcze sobie poczekamy. Nie musimy czekać na naszą piosenkę dnia. No Bullets Spent i grupa Spoon. Escape from the mess, it's gone when you close your eyes. To nasza piosenka dnia i grupa Spoon. 13 minut po godzinie 17. Teraz sprawdźmy, co słychać w dalekim świecie. W Osace zaczął się dziś szczyt liderów 20 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Przygotowano dla nich sporo atrakcji, ale przede wszystkim wszyscy liczą na historyczne deklaracje i decyzje. Czy takie zapadną? O tym opowie państwu Ernest Zozuń. O mój Boże, Osaka! Śpiewa w swojej piosence zespół rapujących seniorek, które robią furorę na listach przebojów w Japonii. Osaka to wspaniałe miasto, super jedzenie, japońska kuchnia i wszędzie Wi-Fi. Ludzie wspaniali, gościnni, uprzejmi. Pogadasz i się zabawisz. I ta zachęta w specjalnej na szczyt G20 piosence najwyraźniej podziałała, bo do Osaki przybywają najważniejsi tego świata. Dzień dobry, panie prezydencie. Z całą listą spraw do załatwienia. Nie, za cukierka na razie dziękuję. Witam, panie przewodniczący. Nie mam złudzeń, że szczyt będzie miał duży wpływ na wiele rozwiązań z zakresu polityki bezpieczeństwa na świecie. Na tym się będę koncentrowała. Swoje zadania wytycza kanclerz Angela Merkel i przyniesie rozwiązanie wszystkich spraw, których rozwiązać nie może Rada Bezpieczeństwa ONZ. Uważamy, że zabójstwo pana Khashoggiego jest zabójstwem politycznym, mówiła specjalna przedstawicielka ONZ do spraw przestępstw nadzwyczajnych Agnes Kalmart. I podczas szczytu będziemy zabiegać o uznanie tego faktu przez Arabię Saudyjską. Mamy wyjątkowy rok, który pokazuje nam, jak ważne są sprawy klimatu. Powinniśmy uświadomić sobie naszą za to odpowiedzialność. To francuski prezydent Emmanuel Macron. To ważna sprawa, którą szczyt powinien się zająć. Do tego jeszcze mamy aktywistów z Hongkongu, którzy do polityków zjeżdżających się do Osaki wołają. I miks spraw mamy, jak się patrzy. Nie za cukierka, dziękuję. Najbardziej ciekawi wszyscy są spotkań amerykańsko-chińskich, jeśli do takich dojdzie, bo handlowa wojna rozpętana przez Donalda Trumpa z państwem środka trwa. Zawarcie porozumienia jest możliwe, ale nie jest konieczne. Ja jestem zadowolony z sytuacji, która jest. Mówił tuż przed wyjazdem w telewizji Fox Trump. Wiele firm opuszcza Chiny i wraca do USA, bo nie chcą płacić tak wysokich ceł. Kiedy wzrosły cła, zapytałem moich zleceniodawców, czy zapłacą wyższą cenę. Powiedzieli, że trzeba to jakoś rozwiązać. Opowiada właściciel chińskiej wytwórni artykułów wojskowych, takich jak kamizelki kuloodporne czy plecaki dla amerykańskich policjantów i żołnierzy. Pokazując, że nie do końca jest tak, jak amerykański prezydent uważa. I rozwiązałem problem. Wynająłem hale produkcyjne w Mianmie, Birmie. A produkty made in Myanmar nie są tak wysoko clone. Nie za cukierka dziękuję, ale przyda się on uczestnikom szczytu, by nerwy ukoić, bo rozmowy będą trudne, a do tego platformy porozumienia nie widzę. Ale że tak oficjalnie mi się powiedziało? Bo jeszcze do tego po ulicach Osaki przechadza się Kim Jong-un. G20, jestem osobistym gościem Trumpa. Przyjechałem popatrzeć na Osakę, zanim zrzucę tu bombę atomową. Chciałem sprawdzić, czy mają dobre jedzenie. Oczywiście to sobowtór, ale polityk jadący na szczyt G20 to nerwy musi mieć żelazne. A daj tego cukierka. Trafić na Kim Jong-una na ulicy faktycznie nie polecam, uchowaj Boże. Relacjonował Ernest Zozuń, a za chwil kilka będziemy biegali. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Admire your head in the house of God. And little girl, who do you think you are? You think you need it, you think you want love. You wouldn't want it if you knew what it was. piosenka z naszej biegowej listy przebojów Florence and the Machine Moderation. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Panowie, tęskniłem. My też tęskniliśmy. Ale ja tak tęskniłem za ochłodzeniem, bo znów można biegać. Krzysztof Łoniecki, Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Po tej muzyce słychać, że ludzie już potrzebują energii. Już nie są te rytmy takie wolne, jak były 2-3 tygodnie temu. Już jest żywo, chyba potrzeba takiego... To prawda. Świeżego powiewu. A co, Marcin, zacząłeś biegać? Tak, i na rowerze jeżdżę. Widzisz, jak jestem wysportowany. No, widzę, widzę. Właśnie. Nie widać. Ale nie biegajmy w upale. Paweł. Nie biegajmy w upale. Filip Jarek, który czyta dzisiaj serwisy, ostatnio mi się chwalił, że biega w pełnym słońcu. Powiedziałem mu, żeby zaprzestał tej aktywności, ale on powiedział z kolei, że nie ma większej przyjemności po takim treningu, jak po prostu zimny prysznic, i to jest ekstatyczne uczucie, ale przestrzegłem go, żeby tego nie robił. A ja uważam, że ci, co biegają i biegali, powinni ale dalej, on dopiero zaczął dalej, biegać, dalej wiesz, i od razu zaczął... No może się organizm teraz przyzwyczai, zaadoptuje, będzie mógł niezręcznie... Słyszałem, że w Egipcie będzie... wczoraj było 45 stopni, to może Filip jakby chłody. Na wakacje się zbliżają, tak. Może by się wybrał. W każdym razie dziś biegam, bo lubię, zajmiemy się nie upałami, a tematem praktycznym. Zegarki biegowe spełniają coraz więcej funkcji, ułatwiają życie biegaczowi i czynią trening przyjemniejszym. Czas na konkrety od Jakuba Szałamachy z firmy Garmin. Mamy możliwość już słuchania muzyki z zegarków przy wykorzystaniu najpopularniejszych serwisów streamingowych. I albo możemy to robić w postaci streamingu, wtedy musimy mieć połączony taki zegarek z telefonem, żeby oczywiście w czasie rzeczywistym otrzymywać muzykę, ale możemy też ściągnąć sobie offline'owe dane, na przykład Spotify'a czy Deezera, kompletne płyty, które mamy w zegarku. Podłączamy słuchawki bezprzewodowe i biegniemy sobie ze swoją ulubioną muzyką. Jak jeszcze ułatwiają zegarki życie biegaczom? W momencie, kiedy jesteśmy na treningu i mamy ochotę zapłacić za wodę mineralną, cokolwiek, nie chcemy nosić torby, torebki, plecaczka biegowego, czegokolwiek, chcemy być wolni, niczym nieskrępowani, ale mieć tą pewność, że w dowolnym momencie, jak nam zabraknie czegokolwiek, to jesteśmy w stanie to kupić podczas biegu. Coś nam się zniszczy. Zachce. Dokładnie. Albo pobiegniemy gdzieś, gdzie już nie mamy siły wrócić i musimy zamówić taksówkę. To możemy ją zamówić i ją wrócić po prostu płacąc zegarkiem. Ja chciałbym wspomnieć, bo to jest dość istotne i dość często zadawane pytanie przez ludzi, no ale no dobrze, wygoda rozumiem, ale nadal muszę, nie wiem, jestem spocony, muszę jakiś tam pin wbić, coś sprawdzić. Nie. W naszym zegarku jest tak fajnie, że nie muszę podawać pinu. Mogę wykonać dowolną kwotę zbliżeniowo, dowolną transakcję, nieważne, czy będzie 100, 200 czy milion, jeśli pozwoli nam limit karty kredytowej, bez podawania pinu, ponieważ pin podaje tylko raz dziennie. I to jest następna taka magia nowoczesnych rozwiązań, ponieważ zegarek wykrywa nasze tętno, więc podajemy sobie pin. I to nie do karty, zaraz jeszcze do tego nawiążę, ale podajemy PIN do portfela o poranku, wstając na przykład z łóżka, czy przy pierwszej płatności jakiejkolwiek, i potem przez cały dzień, dopóki nie nastąpi przerwanie tętna, zegarek pamięta te ustawienia. Co za tym idzie, tylko przyciskamy guzik, mamy 60 sekund na zbliżenie zegarka, dokonujemy płatności, nie musimy jej niczym więcej potwierdzać. I co więcej, sprawdziłem to, zgubienie zegarka niczym nie grozi, nikt inny nie będzie mógł zapłacić naszym zegarkiem. Spodziewałeś się, pomyślałbyś, Paweł, 9 lat temu, kiedy zaczynaliśmy naszą audycję, że będziesz mógł zapłacić zegarkiem biegowym? Znaczy nie spodziewałem się, że podczas audycji nie biegam, bo lubię, będziemy mówili o płatnościach zegarkami, że do takich czasów dojdziemy. No tak, te zegarki w tej chwili robią dużo, bardzo dużo, ale nie zapomnijmy o ich podstawowej jakby funkcji. I mam wrażenie, że coraz więcej ludzi jakby swoją przygodę z bieganiem zaczyna od zegarka. Na początku mówiliśmy, no właśnie, mówiliśmy o tym, że najważniejsze w ogóle jest wyjść z domu. Ale jak już wyjdziemy z tego domu, to dobrze, żebyśmy mieli kogoś czy coś. W tym przypadku zegarek traktuję jako trenera, który będzie nam podpowiadał, żebyśmy nie przekraczali pewnych prędkości, pewnych obciążeń, które dla początkowego biegacza, dla kogoś, no, chciałbym powiedzieć aktywistę, w sensie, który uprawia aktywność ruchową, no bo biegaczem to jeszcze w następnym kroku będzie, żeby jednak tych pilnował tych zakresów, żeby... Taki debet biegowy. No tak, żeby się nie zniechęcić, bo dosyć szybko się zniechęcamy. Może nie zaczynamy od zegarków z najwyższej półki, tylko tak jak Tak jak z treningami, nie zaczynajmy od mocnych obciążeń. Stopniujmy, ale fajnie, że te zegarki zaczynają być, z czymś dawno chyba było, już przekroczyły taką granicę jakby walki, no, rywalizacji z telefonami. To prawda. To, co było w telefonach, w tej chwili jest w zegarkach. Zegarka. No tak jak słyszeliśmy, mówił Kuba o tym, że można sobie słuchać swojej muzyki, można właśnie zapłacić za izotonik na przykład. Ale i zawsze pobiegać z nim. Natomiast pamiętajmy o tym, że zegarek za nas nie pobiegnie i treningu nie zrobi. No tak, psu też nie przyczepiamy, bo słyszałem o takich zawodnikach, którzy próbowali w ten sposób. Tak. Może nie zegarki, a chipy, tak? Tak, tak. Ale po co? Bo, przepraszam, ten wątek psów nie zainteresował. Jako wiesz, posiadacz psa. Są tacy nieuczciwi biegacze, którzy chcą na przykład w pewnej kategorii wiekowej być na podium i no, biegnie ktoś inny za nich. Na przykład za panią biegnie pan, albo za wyżeł. Pana biegnie pies. Pan wyżeł, tak, na przykład pan wyżeł. Są i czarne owce można w naszym środowisku. Można psa w maratonie wystawić do biegu? No, to się zdarza? Jak puścisz za pacemakerem, tak, i że jest zdrów. Nie rozumiem tego świata. No my już zrozumieliśmy, jesteśmy trochę starsi. My tych zawodników, akurat tych ludzi dalej chyba nie rozumiem. Wiem, że tak jest, ale ze zrozumieniem... Tak, no my byśmy tak nie zrobili. No dobrze, to teraz zapraszamy na konkurs, a w nim do wygrania zestaw wyrobów medycznych do stóp dla biegaczy od Idee Farm, składający się ze sproju chłodzącego na urazy, kontuzje i stłuczenia po treningu i żelu rozgrzewającego przed i po treningu. Wartość nagród to 200 zł i dokładamy jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Czas na ultra bieganie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba do nas napisać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i zegarek. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie 17:30. Jeszcze raz przypomnę numer SMS 73533, gdzie zapraszamy na bieganie. A my zapraszamy na naszą kultową imprezę, czyli na cykl biegów Grand Prix, czyli 4 biegi. Tym razem będzie to letnia odsłona tych biegów. Biegam, bo lubię lasy. Tutaj pod Warszawą w Nadleśnictwie Chojnów odbędzie się ta impreza. Kiedy? Po raz, zdaje się, 20 któryś. Kiedy? W niedzielę. Nie, 14 lipca zapraszamy do Nadleśnictwa Chojnów. Tam jest taka polana, zimne doły. Tam to się wszystko odbywa. Idealna na te czasy. Tak, jest to w fajnym miejscu. Dużo tam można. To, co generalnie z czego słyną lasy w pewnych kręgach, że są zakazy, to tam są udostępnione te miejsca. Można palić ogniska. Zresztą leśnicy przygotowują wszystko, żeby osoby, które tam przyjdą, dobrze się bawiły. Są dystanse dla dzieci, są dystanse 5-10 kilometrów, czyli dla dorosłych oczywiście najbardziej popularne. Jest też chodzę, bo lubię, tak nazwaliśmy tą aktywność. Czyli to 14 rozwijamy lipca, się. Ale to nie wszystko. No dobrze, nie wszystko, bo ja zapraszam na najbliższą sobotę do Zakopanego na Red Bull 400, czyli to jest taki morderczy podbieg pod Wielką Krokiew. Co prawda wszystkie miejsca już są wyprzedane, natomiast będzie można spotkać Adama Małysza, Andrzeja Bargiela. Warto Adam tam jak być. Podbiega? Nie wiem, czy on będzie podbiegał. Zobaczymy. Mówił, że kiedyś podchodził, więc mam nadzieję, że tym razem też podejdzie. Tam też festiwal lata z radiem, ale więc jak ktoś tak chciałby jest. Po koncertach łączymy. Albo przed koncertem. Jest lista przebojów też. Mamy się chyba z Andrzejem Bargielem pojawić u Marka Niedźwieckiego, także proszę nas słuchać. Jeszcze chciałbym coś wspomnieć o biegaczach na orientację, bo dawno o nich nie mówiliśmy. W miniony weekend odbyły się Mistrzostwa Polski w klasycznym i sztafetowym biegu na orientację, czyli rywalizacja o najstarsze i najbardziej prestiżowe tytuły w krajowej orientacji. Zawody odbyły się w bardzo wymagającym terenie. Kamieniste i strome zbocza w okolicach Piechowic i Przesieki koło Jeleniej Góry wymagały zarówno żelaznej kondycji, jak i świetnej nawigacji, czyli tego, co jest potrzebne w bieganiu na orientację. W elicie zwyciężyli Aleksandra Hornik oraz Wojciech Kowalski. Jeszcze coś, Paweł? Tak. Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. Naszej akcji. Po raz dziewiąty w Wałczu odbędą się Mistrzostwa Polski akcji Biegam, bo lubię. 20 lipca zapraszamy do Wałcza przy okazji biegu filmowego, gdzie głównie zależy nam na tym, żeby uczestnicy się przebrali. I cały czas przypominam, że trwa akcja Biegam, bo lubię, bezpłatne treningi na stadionach lekkoatletycznych całej Polski. I to stawiamy kropkę, słyszymy się za tydzień. Krzysztof do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski, Paweł Janoszewski, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Filip Jarek pojawił się w studiu. Filip, ty nie biegaj po tym słońcu, chłopaku. Przecież... Mówiłem o tobie. Przecież będzie naprawdę, tak, uważaj. W tym świetle cię przedstawił, nawet słońcu. Biegam, bo lubię powróci. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Minęła 17.30. Czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Były rzecznik MONU Bartłomiej M. został zwolniony z aresztu, do którego trafił pod koniec stycznia. Bartłomiej M. jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Miał m.in. powoływać się na wpływy w instytucji publicznej. Prokuratura wnioskowała, by pozostał za kratami. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w dniu dzisiejszym nie uwzględnił tego wniosku. I w związku z tym został sporządzony nakaz zwolnienia i Bartłomiej M. opuścił tymczasowy areszt. Mówił rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Andrzej Dubiel. Bartłomiej M. mógł wyjść z aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina osobom, które wysyłają dzieci na letni wypoczynek, że na rządowych stronach znajdą wiele przydatnych informacji. Między innymi na stronie wypoczynek.men.gov.pl można sprawdzić organizatora wypoczynku, to czy ma on zgodę na prowadzenie kolonii czy obozu. Resort zachęca też do korzystania ze strony bezpiecznyautobus.gov.pl. Można tam sprawdzić autokar, którym dziecko udaje się na wypoczynek. Portal na podstawie numeru rejestracyjnego wyświetla informacje, na przykład czy auto ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC i badanie techniczne. Premier Włoch Giuseppe Conte mówi o możliwej odpowiedzialności karnej. Kapitan statku Sea-Watch z ponad 50 migrantami na pokładzie. Jego zdaniem jest ona odpowiedzialna za poważne wykroczenia. Wczoraj mimo zakazu statek wpłynął na włoskie wody. Znajduje się o mile od portu na wyspie Lampedusa. Kapitan statku domaga się, by migranci zostali przyjęci na wyspie. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzięki uruchomieniu pracowniczych planów kapitałowych Polski PKB w perspektywie 10 lat może wzrosnąć o dodatkowe 2%, a nakłady inwestycyjne o 22%. Tak wynika z raportu Pracownicze Plany Kapitałowe, Koszty i Korzyści przygotowanego przez Centrum Analityczne Polityka Insight. Od 1 lipca obowiązek tworzenia PPK obejmie największych pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób. Jak podkreśla dr Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight, na wprowadzeniu PPK zyska gospodarka, pracownicy i pracodawcy. Po stronie pracowników program PPK daje możliwość gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych w sposób, który w zasadzie w żadnym innym programie długoterminowego oszczędzania nie jest dostępny, czyli z korzyściami podatkowymi, bo jeżeli będziemy oszczędzać w tym programie do 60 roku życia, to wówczas nie będziemy musieli ponieść kosztu związanego z podatkiem od dochodów kapitałowych. Co więcej, uczestnicząc w PPK mamy coroczną dopłatę od państwa w wysokości 240 zł. Również nasz pracodawca będzie obowiązany do tego, żeby nam dokładać do naszej oszczędności. Podstawowe wpłaty do PPK wynoszą 2% wynagrodzenia brutto po stronie pracownika i minimalnie 1,5% po stronie pracodawcy. Osoby, których dochody nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia, będą mogły obniżyć wpłatę do 0,5%. Bartłomiej Sienkiewicz zeznał, że jako minister sygnalizował podległym służbom wagę problemu z wyłudzaniem VAT przez zorganizowane grupy przestępcze. W Sejmie przesłuchano dziś byłego ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych przed Komisją Śledczą do spraw VAT. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. W ocenie byłego szefa MSW problem z luką w VAT pojawił się w 2012 roku. Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że w kolejnych latach ówczesny rząd wprowadził rozwiązania uszczelniające system podatkowy, jak na przykład odwrócony VAT. I polskie państwo wykonało kawał roboty w takim tempie, w jakim zwykle państwa na to reagują. Nie szybciej, nie wolniej, po prostu tak jak wielkie tankowce. No zanim się poruszy tym kołem sterowym, to jak się poruszy źle, to można wylądować na nabrzeżu. Ze słowami świadka nie zgodził się przewodniczący komisji z ramienia PiS Marcin Horała. Jego zdaniem sygnały o niepokojącej sytuacji z VAT pojawiły się kilka lat wcześniej. Jak przejdziemy do konkretów, jednolity plik kontrolny w Portugalii w 2008, w Polsce w 2015. Odwrócony VAT na elektronikę w Niemczech w 2011, w Polsce w 2015. Więc jednak te inne tankowce zawijały zdecydowanie sprawniej. Bartłomiej Sienkiewicz był ministrem spraw wewnętrznych od lutego 2013 roku do września 2014. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio.

Urząd Lotnictwa Cywilnego. Chodzi o to, że gdyby jednak było ryzyko jakiegoś niekontrolowanego zapłonu, to żebyśmy mieli to przy sobie, żeby załoga mogła w odpowiedni sposób zareagować, bo jest przeszkolona w takich kwestiach. Największym zagrożeniem są wszelkiego rodzaju urządzenia zasilane bateriami litowymi, litowo-jonowymi, litowo-metalowymi. Jak sprawdzić, czy to jest bateria litowo-jonowa? Jest jakieś oznaczenie? Czego szukać? Na każdej baterii jest oznaczenie, jaka to jest bateria. Więc to jest tylko kwestia zajrzenia, zainteresowania się. Większość elektroniki jest właśnie zasilana tego typu bateriami. Zarówno profesjonalnej, jak i takiego codziennego użytku również. Czy pani jest pakowany bardzo dobrze i pilnie na podróż, na urlop? Tak, bardzo ważnie, pilnie i jesteśmy zwarci i gotowi. Może nam jeszcze coś wyrzucą, no to... No właśnie, i tu pytanie, co mogą wyrzucić? No na pewno płyny. Jeżeli będą w nadmiarze, to płyny. Czego nie wolno zabierać w podróż? Myślę, że jakiś zapalniczek w bagażu podręcznym, no i jakichś materiałów łatwopalnych. No raczej na urlop nie zabieramy jakichś ostrych narzędzi, także chyba jesteśmy dobrze spakowani. Te przedmioty mogą się wydawać w związku z tym, że codziennie z nich korzystamy, że są w pełni bezpieczne. Rafał Milczarski. Polskie linie lotnicze LOT. A na przykład powerbanki w momencie, kiedy są zapakowane do bagażu rejestrowanego, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie, bo mogą wywołać pożar w przypadku samozapłonu. Europejska przestrzeń jest tak zatłoczona, że każde opóźnienie, każde przesunięcie samolotu powoduje efekt kuli śnieżnej i przesunięcie kolejnych samolotów. Minuta opóźnienia to dzisiaj 100 euro. Janusz Janiszewski. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy sami w powietrzu. Lata tam bardzo duża liczba samolotów i każde nasze zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Wiele tych pomyłek oczywiście wynika z niewiedzy. Natomiast w tym morzu pomyłek próbują się ukrywać również ludzie, którzy próbują innym ludziom zrobić krzywdę. Polecenie, żeby ściągnąć pasek do kontroli, to może denerwować, prawda? Ale to nie jest złośliwość, to jest właśnie ta najwyższa dbałość o nasze bezpieczeństwo. A więc informacje, jak bezpiecznie się spakować, znajdą Państwo na stronie bezpiecznybagaż.ulc.gov.pl. A na warszawskie okienki wybrała się Martyna Wojtkowska. Niebawem Puls Trójki. Kołyszędy wanną, fandango moja panno, na Bawelu manną, ostatni pewnie raz. Kołyszędy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać bandą. Wystarczy jeden krok, najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę. Chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smogi źle się dzieje z duchem słów. Chwieje się i... Panno, a może to i tango, a może to i to. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać wandą. Wystarczy jeden krok, najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę. Chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smoki źle się dzieje z duchem słów. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dziś gośćmi Pulsu Trójki są posłowie, członkowie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT. Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mirosław Pampuch, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, w skrócie POKO. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dzisiaj komisja przesłuchała kolejnego świadka, były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Jakie wnioski po tym przesłuchaniu? Czego nowego się dowiedzieliśmy? No ja muszę przyznać, że trochę byłem zawiedziony, że tak powiem, wiedzą, którą pan były minister konstytucyjny, minister spraw wewnętrznych zaprezentował. Przy jego podejściu do oceny poprzedniej kadencji, kiedy znamy z przesłuchań, z podsłuchów, tak, gdzie oceniał to, że to było państwo teoretyczne, no tu nagle wyłania się sprawnie funkcjonujące państwo, które realizuje w sposób właściwy swoje zadania w zakresie walki z przestępczością. Wszystko idzie dobrze, rosną efekty, luka VAT-owska maleje, no po prostu miód, no a rzeczywistość już taka nie była, tak jak to pan minister przedstawiał. Zresztą kilka takich stwierdzeń, gdzie trochę było sprzeczności między tym, co mówił, a dokumentami, na przykład, któremu przedstawiałem. Także trochę, że tak powiem, no, zawiodłem się, myślałem, że pan minister jednak będzie bardziej konsekwentny w swojej ocenie okresu, w którym był ministrem, czy ktoś, który reprezentował poprzedni rząd. Panie pośle, pan też był zawiedziony? Ja się wcale nie dziwię, że pan poseł Smoliński był zawiedziony, ponieważ minister Sienkiewicz przedstawiał w sposób bardzo rzeczowy te działania rządu i te działania resortu, którym kierował, więc Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które dotyczyły walki z przestępczością zorganizowaną. Dość wspomnieć, że właśnie to za czasów ministra Sienkiewicza powołano specjalną grupę zadaniową, która miała zwalczać przestępstwa zorganizowane. Zawarto porozumienie pomiędzy prokuratorem generalnym, ministrem finansów, a ministrem spraw wewnętrznych, która rzeczywiście przysłużyła się temu, że te przestępstwa zorganizowane, grupy przestępcze przede wszystkim zostały zdiagnozowane, wskazane i następnie zwalczane. Bo tu trzeba wyjaśnić, że przestępczość zorganizowana to nie jest ta przestępczość, którą widać, którą możemy konkretnie wskazać. Tą przestępczość trzeba na początku odkryć i później zniszczyć. I tego typu działania były przez ministra Sienkiewicza podejmowane, w tym również podejmowane w aspekcie przestępstw gospodarczych, a więc przestępstw związanych z wyłudzaniem podatku od towarów i usług. Natomiast trzeba podkreślić, że luka VAT-owska to nie tylko same przestępstwa i wyłudzenia. Na lukę VAT-owską składa się szereg bardzo różnych działań. Dlatego też minister spraw wewnętrznych i administracji mógł tylko odpowiadać w tym zakresie własnych kompetencji, a więc bardzo wąsko, jeżeli mówimy tutaj o luce VAT-owskiej i zwalczaniu tych zjawisk niekorzystnych dla budżetu państwa. Po wyjściu z przesłuchania, po zakończeniu przesłuchania, pan minister powiedział, że przesłuchanie było upolitycznione, a za sukces w uszczelnianiu systemu podatkowego odpowiada zarówno PO, jak i PiS. I tutaj cytat: państwo polskie wygrało, czyli odniosło sukces. Podobnie jak w latach 90. wygrało z mafiami pruszkowską czy wołomińską. Wtedy SLD nie mówiło, że AWS pracował razem z mafią pruszkowską. Ale panie pośle, no ja wiem, że panu jest trudno tutaj być w takiej roli teraz recenzenta, skoro wcześniej, będąc w Nowoczesnej, pan był przeciwko temu układowi, który wówczas istniał. Nie, proszę, ale ja nadal jestem w Nowoczesnej, natomiast w klubie poselskim rozumiem, Platforma że Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Niezręcznie, natomiast no, dlaczego niezręcznie? Pan minister opowiada, jak to było dobrze. Panie pośle, no co to było powołanie zespołu, tak? Zespół, który pracował półtora roku i napisał rzeczy oczywiste, tak? Że trzeba zreformować administrację skarbową, że trzeba wprowadzić centralny rejestr faktur, że trzeba wprowadzić split payment, że trzeba robić rozwiązania systemowe, a nie takie, jakie do tej pory były, że w poszczególnych branżach czy w poszczególnych towarach, tak? To nie trzeba było tego zespołu powoływać, bo wszyscy urzędnicy w Ministerstwie Finansów o tym dobrze wiedzieli, przynajmniej ci, którzy tym się zajmowali. Takie działania były w 2014 roku i oni przynieśli do ministra Szczurka konkretne rozwiązania i co minister Szczurek powiedział? Nie ma klimatu na zmiany, tak? Nie było chęci wprowadzania jakichkolwiek zmian, więc to była tylko gra pozorów. Przecież można było te rozwiązania wprowadzać. Nikt nie stał na przeszkodzie, żeby te rozwiązania wprowadzić. Pan minister użył tego barwnego porównania Polska jako duży tankowiec, że jeżeli mamy zawrócić dużym statkiem tankowcem, zmienić kurs, to potrzeba dużo czasu. Tak samo my musieliśmy... Przecież ja mówiłem, ile możemy się uczyć, tak? Możemy się uczyć rok, dwa, trzy, cztery. Niektóre rozwiązania wymagały kilku lat oczekiwań. Komisja Europejska zwraca uwagę, że za późno wprowadzamy zmiany. Najwyższa Izba Kontroli, no chyba nieupolityczniona, tak? Co prawda polityk na jej czele, ale obiektywnie, moim zdaniem, w wielu rzeczach podchodzi do sprawy. Zwracała uwagę na to, że są za późno rozwiązania, co najmniej dwuletnie. Opisywała to wprost. Dwuletnie opóźnienia w rozwiązaniach. Więc jak można być z tego zadowolonym? Pan poseł Pampuch. Panie pośle, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że luka VAT-owska i same wyłudzenia w podatku VAT nie tylko charakteryzuje rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ale również to z takim samym problemem spotykają się rządy PiS-u. Dość wspomnieć, że za rok 2016, 17 i 18 łączna kwota nieściągniętego VAT-u to 118 miliardów. I mówię tutaj w oparciu o te wyliczenia, które były przedstawione na komisji przez pana przewodniczącego Horałę, powoływał się na PwC. To jest ogromna kwota, to jest prawie 40 miliardów rocznie. Stąd też ważnym nie jest... Nie wiem, skąd pan ma taką kwotę. Absolutnie, ale panie pośle, proszę case za ostatni rok Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, ja sięgam, który mówi o kilkuprocentowej lucie. Ja panu nie przerywałem, starałem się wysłuchać to, co pan ma do powiedzenia, dlatego prosiłbym o wzajemność. Natomiast wracając do tematu, skąd dane? Z danych, które zaprezentował poseł Horała na wykresie, który był prezentowany na komisji, a źródło to PwC. I te dane 56 miliardów rok 2016, 36 miliardów rok 2017 i kolejny rok prawie 30 miliardów. To są te wartości, które budżet traci. Dlaczego traci? Ponieważ w tych krajach, w których funkcjonuje podatek od towarów i usług, jego konstrukcja niestety sprzyja wyłudzeniom. Sprzyja powstawaniu tego typu zjawisk, dlatego zawsze trzeba z tymi zjawiskami walczyć. Niezależnie jakie to są rządy, czy to są rządy PO-PSL, czy są rządy PiS-u i każdy rząd sukcesywnie wprowadza rozwiązanie, które uznaje w danym okresie za najlepsze. Bardzo często na komisji pojawiają się sytuacje, zarzuty, dlaczego tak późno wprowadzono określony mechanizm. Ale proszę zwrócić uwagę, bardzo takim istotnym mechanizmem, z raportu również wynikającym, a więc Centralny Rejestr Faktur, prace nad nim rozpoczęto w 2015 roku. Jeszcze rozpoczął rząd PO-PSL. Do dnia dzisiejszego... Żadnych prac nie rozpoczęliście, Panie pośle, do dnia dzisiejszego Centralnego Rejestru Faktur nie mamy, a to jest ten instrument, który w sposób istotny uszczelniłby podatek od towarów i usług. Natomiast w 2015 roku rząd PO-PSL wprowadził bardzo istotny mechanizm, jak jednolity plik kontrolny. Tak, na żądanie, więc, który nie miał żadnego wpływu na uszczelnienie. No państwo, oczywiście na żądanie, ale, żadnego wpływu na uszczelnienie. Oczywiście, że ma w sposób istotny wpływ na uszczelnienie, natomiast sytuacji... W jaki sposób? Proszę zwrócić uwagę, że trzeba stosować takie instrumenty prawne, które nie wywróciłyby gospodarkę, które by nie zniszczyli przedsiębiorstw. Wielokrotnie też było podkreślane, że w tamtym czasie wiele branż zgłaszało zastrzeżenia co do tego, że jest problem z VAT-em, z luką VAT-owską i elektronika i różne inne branże, i branża paliwowa. Udało się tak naprawdę stworzyć prawo, stworzyć przepisy tylko jeżeli chodzi o branżę stalową, tak, jeżeli chodzi o stal. Elektronika w 2015 roku. Skoro dało się w jednej, to czemu się nie dało w poprzedniej? Ale elektronikę również wprowadzono, jeżeli chodzi o paliwo, wprowadzono tylko inne mechanizmy. Może ja teraz coś powiem, pan dosyć długo mówił. Proszę pan. Najwyższa Izba Kontroli, w każdej swojej kontroli aż do 2016 roku zwracała uwagę na to, że nie ma rozwiązań systemowych. To były rozwiązania punktowe. Mamy problem w złomie, zmiany dotyczą złomy. Mamy problem ze stalą, zmiany dotyczą stali. Mamy problem z elektroniką, zmiany dotyczą elektroniki. Problem z paliwami był, wprowadzono solidarną odpowiedzialność, która nie zadziałała, tak? Nie zadziałała, dlatego że po wprowadzeniu tego przepisu wyłudzenia były jeszcze jeszcze większe. One nie zmalały w żaden sposób. To już to branża o tym mówiła, pokazywała dane. Orlen to pokazywał, tak, że dopiero w 2016, w 2017 roku wprowadzone pakiety paliwowy, transportowy dopiero pozwoliły na wzrost, 30% wzrost sprzedaży paliw przez nasze koncerny paliwowe. To były dopiero skuteczne działania. Te wcześniejsze, minister Neneman przyszedł i powiedział, że kontrole, bo wszystko było poprzez kontrolę, próba była walki przez kontrolę. On powiedział, kontrole doszły do ściany, więcej się nie da nic zrobić, tak? Dlaczego dzisiaj była dyskusja na temat dostępu do informacji, do tajemnicy skarbowej, tak? No tu się ciągle nie zgadzamy, panie mecenasie, tak? Bo owszem, była zmiana, czy był dostęp na etapie postępowania karnego. W 2016 roku zmieniono przepisy i pozwolono policji na dostęp na etapie postępowania wstępnego, rozpoznawczego. I na tym polegał problem. Przecież minister zlecił badania, ankietę wśród policjantów, oni napisali, 85% policjantów mówi, brak nam jest dostępu do tajemnicy skarbowej. Panie. Ten dostęp, który był, nie pozwalał im korzystać. Panowie posłowie, proszę, bo chciałbym już przejść jakby trochę do kolejnego wątku, co dalej z komisją, bo wiemy, że Bartłomiej Sienkiewicz był jednym z ostatnich świadków. Kto jeszcze może pojawić się przed komisją? No i kiedy możemy spodziewać się raportu? Bo wiemy, że to już chyba tylko kilka tygodni nas dzieli od zakończenia prac komisji. Nazwisk. W przyszłym tygodniu czterech świadków przesłuchujemy. W następnym tygodniu są kolejni świadkowie. Także za chwilę będziemy musieli podjąć decyzję, co z tymi, którzy jeszcze nie mają wyznaczonych terminów. Tam były próby ustalania. Mamy problem z ustalaniem terminów ze świadkami. Nie wiem, być może jeszcze raz wyślemy do premiera, bo myśmy nie skończyli przesłuchania Donalda Tuska. No natomiast zbliżamy się nieuchronnie do końca, tak? I tak uważam, że pracujemy bardzo intensywnie. No we wrześniu musimy przedstawić raport, jestem przekonany. No jakie wnioski się przedstawienie raportu klarują? To jest zadanie przewodniczącego, tak? Przewodniczący musi przedstawić projekt raportu, na którym będzie komisja in gremio pracowała. Będą zapewne wnioski jakieś, czy wnioski mniejszości, czy poprawki. No tak, standardowo tu będziemy działać. Na pracę komisji, która miałaby wyjaśnić tak bardzo szerokie spektrum, jaką są luka VAT-owska, więc za lata 2005-2017, ten okres jest zbyt krótki. Jest zbyt krótki, niewiele się udało ustalić. Prace komisji są prowadzone. Niestety, panie przewodniczący, muszę to powiedzieć, ale w sposób bardzo chaotyczny. Nie były synchronizowane przesłuchanie świadków z wpływem materiałów. Ja się temu nie dziwię z kolei z tego powodu, że bardzo krótki okres czasu, ale to w sposób bardzo istotny utrudniło pracę komisji. Zaburzyło również możliwość weryfikacji poszczególnych twierdzeń świadków, konieczność ponownego wzywania w wielu przypadkach i w zasadzie jeszcze należałoby w wielu przypadkach dopytać poszczególnych świadków, ale komisja nie ma czasu. Stąd też ten raport poza takimi typowymi igrzyskami politycznymi z prac komisji nie będzie miał większego znaczenia dla poprawy ściągalności podatku od towarów i usług, do wypracowania takich wniosków, które by na przyszłość służyły możliwości uniknięcia tych wyłudzeń podatku od towarów i usług i zabezpieczyli nas jako społeczeństwo przed tymi wyłudzeniami, bo zwracam uwagę, że podatek od towarów i usług jest bardzo istotnym podatkiem. My go nie widzimy, bo samodzielnie jego nie płacimy, ale my go płacimy w każdym zakupie każdego towaru, każdej usługi. A więc to jest ten bardzo istotny element, który dotyczy każdego Polaka, każdej Polski. Stąd też bardzo ważnym jest, żeby on był Komisja ma dwa zadania. Jedno to takie, żeby też pewien wymiar edukacyjny w trakcie pracy tej komisji, po to są transmisje i tak dalej, żeby to było jawne, żeby wszyscy mogli się zapoznać z dokumentami, które przedstawiamy. No i panie pośle, nie chcę pan zaprosić na przesłuchanie pana Kamińskiego, wiceprezesa PiS-u. Nie wiem dlaczego, przez dwa lata był szefem CBA. Nie wiem, czego się pan boi. Więc oczekuję, że pan zaprosi i wyedukujemy społeczeństwo. Tu musimy kończyć, panowie. Wyedukujemy społeczeństwo i zobaczymy, jak CBA pracowało w latach 2008-2009. Serdecznie dziękuję. Gośćmi Pulsu Trójki byli Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. I Mirosław Pampuch, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję serdecznie państwu. Dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Od jutra Red Friday w MediaMarkt. Super rabaty na setki produktów. W sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.